ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ne babu mugannan nan ye kitabul ilimina Bukhari ka sahihu kɔnɔ, babu hifzil ilim, babu ye kuma min kan o de ye dɔɔni marali ye. Ni ye dɔɔni sɔrɔ ka a mara walasa i fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kalan, babu nin bɛ kuma o de kan. Ala k'an dɛmɛ fɔ cogo ɲuman na, Ala k'a fɔta faamu damu. Halisa fɔlɔ min nana babu nin na, Bukhari y'a minɛ a ka shegu min na Abdulaziz bin Abdulahi, o fana k'ale halisa in sɔrɔ Imam Maliki de la. Maliki y'a minɛ a ka shegu la n'o ye Ibn Shihab ye, o y'a minɛ a araji la. O fana minɛ sahaba min na Abu Hurayra, Ala jinɛn do a ma, o ko ko mɔgɔw b'a fila k'a fɔ ko Abu Hurayra ka hadisa ka ca, a ka hadisa lakalilen ka ca, mɔgɔw bɛɛ b'o fɔ. Ko aya fila bɛ kuranɛ kɔnɔ, n'o aya fila in tun tɛ, k'ale tun tɛ hadisa foyi lakali. Nka aya fila in bagabagale kan min b'olu kɔnɔ, o ɲɛsiranɲɛ de kama ale tɛ se k'a da de. A bɛ fɛn fɛn dɔn fɔ ka a bɛɛ lajɛ. A y'o fɔ ka sɔrɔ ka aya minnu kalan, o de filɛ nin ye. Ala ko mɔgɔ minnu bɛ fɛn dogo, ale ye kana min jigin, ale ye dalilu jɛlen min jigin, mɔgɔ min b'o dogo, yani aya laban na ala b'a yira k'a fɔ o tigilamɔgɔw, ala ka danga b'u kan, danga ni kɛbaga bɛɛ ka danga fana b'o tigiw kan. Donc o kɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔɔni dogo ka sɔrɔ a dɔnniya b'i la ka mɔgɔ bɔ fili la, mais ni dun ma sɔn k'o kɛ fo k'a dogo, ala ka danga i b'a sɔrɔ, ala k'an bɛ kisi o ma. O la nin aya ɲɛsiranɲɛ de kama k'ale tɛ a da de, o kama ale bɛ hadisa minnu dɔn ale b'a bɛɛ lase, o de kama a kana sɔn a ka dɔ to a kɔnɔ walasa a k'a bɛɛ lase. Fo ka taa bila aya laban na n'o ye Rahimi ye. A ko olu balimaw minnu ye hijira kɛ ka na alakira nɔfɛ ni magangaw ye, k'olu ka sanni feere y'u sogola sugu la, o kama olu ka halisa sɔrɔta ma caya i n'a fɔ ale. Parce que maganga minnu nana Madina muhajirina, o caman tun bɛ taa sugu la ka taga feere kɛ. Olu ka jago y'u sugola, u ma se ka halisa caman sɔrɔ i n'a fɔ ale ye halisa sɔrɔ cogoya min na. Ko min ye u balima ye Ansaru ye, min ye Madinakaw yɛrɛ ye, Madina sigibagaw ye, k'olu ka nafolo baara fana y'u sugola, nakɔ baaraw ani bolola baara misɛnnin minnu n'u b'a kɛ ka balo a la, olu fana sugola, u ma halisa caman sɔrɔ kira nɔfɛ. Komi ale yɛrɛ Abu Hurayra ye, k'ale tun bɛ nɔrɔ alakira la ka tugu a nɔfɛ walasa a kɔnɔ ka fa, parce que ale bɛ dumuni kɛ alakira nɔfɛ de, kira bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale b'a nɔfɛ walasa a ka dumuni sɔrɔ ka dun. Ale Abu Hurayra k'ale tun bɛ taa yɔrɔ dɔ la kira nɔfɛ, mɔgɔ tɔw tɛ taa nɔfɛ ye, ninnu bɛ feere la, ninnu ka bololabaaraw n'u ka nakɔ baaraw la. K'ale halisa minnu durusi alakira nɔfɛ tɔw ma ɲɔgɔn durusi, o de kama k'ale ka halisa fana ka ca ka tɛmɛ tɔw ta kan. lalakara nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ wagati dɔw wagati dɔw yɛrɛ la o t'a nɔfɛ e min b'a nɔfɛ wagati bɛɛ lajɛlen n'u tɛ se ka kɛ kelen cogo si la hali n'a sɔrɔ a donna silamɛya la retard la tɔw kɔfɛ ka da kan a ka ɲinima kuma kɔnɔ a bɛ min fɔ a la ale donna silamɛya la ka san naani de kɛ kira fatura donc san naani na a ye hadisa ninnu caman sɔrɔ o kɔnɔna na ni dun y'a lajɛ san naani fana dɔɔni dɔɔni fitinin tɛ ala yɛrɛ fɛ yan jamiya ninnu ye san naani de ye université san naani de don n'i bɔra lise la ka taga i bɛ san naani kɛ i bɛ a tɔgɔ lisansi sɔrɔ donc san naani dɔɔni fitinin tɛ ni i bɛ nɔrɔla dɔɔni na i ta k'a dabila i bɛ karamɔgɔ dɔ fɛ wagati bɛɛ o tɛ dɔɔni fitinin ye donc baabu in bɛ min kɔnɔ o de ye baabu hibisu ilimi ye ka dɔɔni mara a bɛ yɔrɔ la dɔɔni de mara o de y'a to a sera ka caman lase a ye dɔɔni mara de a ye min mara ala kɛra a nɔfɛ o de kɛra nafa ye n'a sera ka mantɔw nafa n'a ye n'a tun m'a mara a tun tɛ se ka mɔgɔw nafa n'a ye o yɛrɛ k'a fɔ dɔɔni f'i k'a mara de ni dɔɔni kuma fara bi hakili sigi a fɛ k'a mara o tuma n'i mago b'a la wagati min na i b'a lase a lase cogo ɲuman ɲuman na fana ala k'o hakili sabati an bɛɛ lajɛlen ye. Halisa wɛrɛ nana bukari o fana na babu kɔrɔ ni dɔɔni mara babu ye a ko ya minɛ a ka sɛku minɛ ahmad bun abi bakri abun musab o y'a minɛ mɔgɔ min na muhammad bun ibrahim bun dinar o y'a minɛ mɔgɔ min na ibun abi zibi o y'a minɛ sayid lalmakburi o y'a minɛ abu hurayra fɛ abu hurayra ko k'ale ko alakira ma ko ala ka ciden a ko ala ka ciden ma ko ne bɛ kuma caman ne mɛn e la nka n bɛ tila ka ɲinɛ a bɛɛ lajɛlen kɔ mɔgɔ min ye nin fɔ abu hurayra ala jinɛ don a ma a ko alakira ma ne bɛ kuma caman ne mɛn e la n bɛ tila ka ɲinɛ a bɛɛ kɔ ale yɛrɛ de y'o fɔ alakira ye ne ma nin si b'a ma. Kira fana ko abu hurayra ma a ka kunnabiri k'a ko fɛnsɛn a ka kunnabiri min b'a kunna k'a ko bɔ k'o fɛnsɛn duguma ale fana y'a ka kunnabiri bɔ k'a fɛnsɛn duguma abu hurayra ko k'ala kɛra y'i bolo fa i n'a fɔ k'i bolo fa sisan k'a kɛ ale ka kunnabiri kɔnɔ a ko nin fɛn min cɛsa ala de b'o dɔn a y'i bolo kɔni fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛn dɔ fɔ a bolo fila la k'a yɛlɛma ale ka kunnabiri kɔnɔ. A kɛlen k'o kɛ min kɛ k'i kanto ale ma k'a k'a fara ɲɔgɔn kan ale fana ye kunnabiri in fara ɲɔgɔn kan ala kɛra kelen ka yanni dɔɔni sur'a kɔnɔ. O kɛra min kɛ k'ale ma ɲina foyi kɔ bilen n'ala kɛra ye fɛn fɛn fɔ ale ye ale fana b'a lakale n'a fɔ a sɔrɔ cogoya min na a tɛ ɲina foyi kɔ tun. Ala kɛra ka yanni dugawu barika ala ka barika d'an bɛɛ lajɛlen ma. O tuma ni hadisa in an b'a a faamu na k'a fɔ dɔɔni a kan ka mara o de ka ɲi a dɔɔni mara paseke dɔɔni marali o de b'a to a baara bɛ se ka kɛ a b'o yɛrɛ a ka hakili ɲina ɲɛfɔ kira ye kira y'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka kuma mara cogoya min na a kɔni fɛn min cɛ k'o kɛ fini kɔnɔ sa ala de bɛ o dɔn o kɔni kɛra fɛn sababuya ye a b'o yɛrɛ la ko ale ma ɲina bilen ni min fɔra ale ye ale b'a mara. Wallahi kuma caman mara ka da nin yɔrɔ in de kan halisa kitabu la a ka halisa ka ca bɛɛ lajɛlen ta ye a b'u yɛrɛ ka halisa lakalilen ka ca ala kɛra ka saba bɛɛ ta ye n'ale bɔra ye ayisa de bɛ na n'o bɔra abdulayi bin umaru bɛ na ka fara anasi kan olu de ka halisa ka ca bɛɛ lajɛlen ta ye. Halisa wɛrɛ nana o kɔni tɛ ne fɛ yan. حدثنا اسماعيل قال حدثني ابراهيم بن منذر حدثني ابراهيم بن منذر لا اها اوكو كام مغمنا ابن ابي فديك من سند كلي ابن ابي فديك فنا من سيد مكبور لا ويعمل ابو هريره كان كما كان لا كان walima ko k'a y'a bolo fa k'a suru fini yanni kunnabiri in kɔnɔ o y'a fɔ ten k'a y'a bolo fa k'a suru fiyani fini kɔnɔ ayiribaden ko fa k'a fa biyade yi k'a bolo fila mɛ ni n ko k'a bolo fa ale ma bolo fila fɔ a y'a bolo fa ka yɛlɛma a bɔra a ka kunnabiri kɔnɔ k'a k'a fara ɲɔgɔn kan a y'a fara ɲɔgɔn kan k'ale ma ɲin'a fɔ yi kɔ bilen buhari ye yɛriwa wɛrɛ nana babu la ko mina ismail la ismail ko a y'a minɛ a balimakɛ la o k'a minɛ ibn abizibi la o y'a minɛ sadi makburi la o y'a minɛ abu hurɛra fɛ abu hurɛra fana ko k'ale ye dɔnni ni durusiyala kɛra a nɔfɛ forogo fila fa dɔnni forogo fila ale y'o fa dɔnni ni minɛ ala kɛra fɛ ko forogo kelen k'ale y'o bɛɛ di kaban ale y'o kɔnɔ fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma kaban ko nka forogo tɔ kelen dɔ ko n'ale ko a b'o lase k'a ŋɔnɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la bon kuma in laɲini ye jumɛn ye ŋɔnɔ tigɛli dɔnna ye laɲini caman fɔ a la dɔw ko fama minnu bɛ na yanni muawiya denw ka fanga ko o dɔnni de don olu bɛna tiɲɛni min kɛ u bɛna mɔgɔ faga min kɛ u bɛna dɔnna faga min kɛ u bɛna sabɔ mafiya min kɛ ko kumaw de don ko n'i y'a ko n'a y'o fɔ a ŋɔnɔ bɛ tigɛ parce que wagati y'a sɔrɔ fitinɛ tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tora k'o faamu ka lahala fɔ o b'a minɛ ka faga dɔnna dɔ y'o fɔ a la mɛ kuma wɛrɛ b'a la min to yen mɛ komi n'a yɛrɛ m'a laɲini fɔ mɔgɔ ye a kɔni ko dɔrɔn ale ye forogo kelen di forogo tɔ kelen n'a ko a b'o fɛ k'a ŋɔnɔ bɛ tigɛ dɔgɔ k'a laɲini ye nin de ye masajugu ninnu olu ka lahala n'a kɛra min fɔ a ye o kumaw don n'a y'a fɔ nka dɔnna ko siga t'a la yann'a ka fatu k'a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ mɛ fitinɛ wagati de dɔrɔn an yɛrɛ ɲin'a ma parce que n'a y'a lakali a kana kɛ fitinɛ ye nka o kɔsa fɛ a nana kuma ninnu bɛɛ lakali ala ka tamasiyɛn minnu fɔ faama ninnu na u bɛna kɛ lahala min na a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ u ka lahala kɛra ten fana n'o ye yazidi ninnu ka fanga ye hajjaj ibn yusuf ninnu ka wagati u ye tɔɔrɔ min da sabaw kan n'u ye tɔɔrɔ min da silamɛw kan a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ. Ni babu ye buhari ni babu tɔgɔ da ko insaatu lil ulama yi ni dɔnnaw bɛ kuma a k'aw da de mɔgɔ kana kuma sɛ ni dɔnni kuma bɛ fɔ dɔrɔn kuma wɛrɛ tɛ yen bɛɛ bɛ da de k'a lamɛn dɔnna bɛ ka dɔnni kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kuma walasa ka yanni u bɛna mɔgɔ banamini ala kɛra i ka kuma lamɛn la o ti ɲa parce que dɔnna bɛ min fɔ ala ka kuma ala kɛra ka kuma aw ka taa kuma wɛrɛ dɔw senkɔrɔ k'o tɛmɛ mɔgɔw kan o ma kan ka kɛ a b'a da de di walasa dɔnna ka dɔnni kuma fɔ a ka se ka nafa sɔrɔ o la. Buhari halisa min ko dalilu ye k'a y'a minɛ hajaji la o fana ko k'a y'a minɛ suba la suba ko k'ale ye kibaru in sɔrɔ ali ibn mudrik la o y'a minɛ abu zura la o y'a minɛ jarir la jarir ibn abdulahi bajali o sahaba dɔ ye. Ko ala ka nabi ɲuman nimanu si ba ma o de ko yani jarir ma fi hajjatul wada a ka hiji laban sen fɛ a yɛrɛ ye hiji min tɔgɔ la ko hajjatul wada o kɔrɔ ye a bɛna taa kan bɛɛ da mɔgɔ ye hiji yɔrɔ la a bɛ komi a ka saya de yira mɔgɔ la dɔrɔn a ka hiji min natɔ filɛ k'ale bɛ taa kɔrɔbari da bɛɛ ye a ye hiji tɔgɔ da ten de ko hajjatul wada o hiji banna kalo saba a fatura donc hiji de sen fɛ ala kɛra de kanto jarir ma. A ko jarir ma fɔ mɔgɔw k'u da de a tun b'a fɛ ka kuma hijiyɔrɔ la arafa ka kutuba kɛ a ko jarir k'a fɔ mɔgɔw ko bɛɛ k'i da de ala kira sɔrɔla ka a fɔ sisan mɔgɔw ye k'a lase bɛɛ ma k'aw kana seginne kɔfɛ ka kafiriya dɛ an damina ka taa ɲɔgɔn faga kan'o kɛ ne kɔfɛ a kana kafiriya kɔfɛ kafiriya jumɛn an damina ka ɲɔgɔn faga o de ye kafiriya ye ala k'an kisi kafiriya ma a ye min ne kangari da a bɛ komi ɲɔgɔn faga min kɛra sabaw ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra y'a ye de k'a lakali a kana kafiriya kɔfɛ dɛ an damina ka ɲɔgɔn faga bon ɲɔgɔn faga in kɛra tuma jumɛn ali ni muawiya ka fitinɛ min kɛra ni saba caman sara la a tun kan b'o de ma bon shehu bin halisa ye ne ta sisan ko ala kɛra yɛrɛ sabaw kafiriya ubu mani hada sanyo gona de ka kola kada wa kana kafira nga kada maga nyo fa ubu mani nanyo gona de ka saka ko kuma kola kada wa kafira jira awo nyo gona kala nuna ko kafira ra ne awa kana kafira min tilani akola te ko kafira da mimi mako islamu ala fasi kafira don no ba ga fulani kufuru amali be kufuru itikadi be kufura male jme mako bi saka kafira baraka ka solo kafira te boni ka ebe kafira baraka ngai rati ga kafire de ko kafira baraka ga kabaira de ebulo ye kabaira ki parce que yon faka kafira baraka kafuru ka baraka yon faka islamu mako ngoke o mon islamu yon faka ga kafuru ka baraka ngau ta ka islamu asinyo mai kafuru ka baraka kabaira ki abu jumu yara sala ire bo kafira ci gari o jme mako mi daga kira kafira mako mi islamu ire ngalo adalen tala o de kafira ci gari sabo tan do nyon na ka tru ga bara de ke no nyon fa kai hadisa fa na san dai ite sin ar sa tele ta ki blo la ka kuma no yi ar sa wara min be ni amo famia ka fo ni ngala ni te kafri ai dun la ala kra ni manu shi ba ma ya moden yira mo wala o ya sura kitin na ta matolando ne ali din hasani ala kra da demu su fatima odeno akuma aide nyiro la fitina tama digitolani ko inna ibni hadha kunde ni fleni sayuslihu baina fi'ataini azimataini minal muslimin ko ni dine islamu grupu flare grupu na nyogon kele ka nyogon fagade ni ibna fitina ba shaide jma ko islamu grupu flare ko na nyogon kele ni dine ibna fitina ba ale ni mura ga kele min fara ni shago ku ka fu yara de inde ni fitne ba ale ya fitne ba wala kra go wala sala ku islam go rufu fla ama fla shi kafira na ya kafira min fara na kana kafira jugo de ke no nyon fa kai ni na manya na kera be islam de ni inde ni buna kele ba islam go rufu fla ni inde ni buna ga fitne ba aga na kafira ga ngoto ko re kafira jugo ka no ke ngoto udi yo de ke no nyon fa kanye na ma islam ko na fara ko den de ibn aslam ko rubu fla chadla adun gara tin fana kale bana jonne bolo o de kara hasan ye da rubu ta fla da nyon wala ba ko nga fola ni te kafira rere me mo ga aslam la ki me ko mi shi anu ne ni mo mo de dron o be shi be fa no mo kafira kale ga mo de ga aslam ya ka don nu bo aslam la ko kafira wa ka tin adun fara de ko ni de min aslam ko rubu fla de chadla fara tin ala ga limana da ko mana shahire me babula babuye ko ga idare ka dore ngala me ala kra ka to ga kutuba ke ay sawara jamariya jarir ibn abdullah ba jarir ka ga kira sai sabo ma ku gudare ka ba ka kuma wala ka hon don ma fo mo ka gudare de ka asiro ka lamu amure famiya babu ina wala ma ala ne babu rae yustahabu lil alimi akaneno doni ngala iza suil nanyi ni ngala ayu nasi alam nyinyi ni ngako mwko jmen fendo ni bayi nyinyi ni ngara ula jone be fendo ni bayi nyinyi ni ngara ula ukma iba doni tig ngalama iba fokala di bo tigido kana mwko jira iba fokala di bo tigido hai nyinyi ngara yirla chogo uchogo kani yira jira nyinyi ni ngara jome fendo ni bayi ibe mwko ala di bo tigido ebe mɔgɔ min dɔn o bɛ fɛn dɔɔni bɛ a bɛ se ka kɛ o dugu kelen kɔnɔ dɔ bɛ o ɲɛ o mɛ e t'o dɔn ala de b'o kalama walima jamana kɔnɔ dɔ b'a ɲɛ ala b'o dɔn e t'o tigilamɔgɔ dɔn e dalen mɔgɔ min na a bɛ se k'a fɔ n dara karisa la mɛ kan'a yira k'a bɛ bɛn ɲɛ dɔɔni na la ala de b'o tigi dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔɔni kɛ ala de b'o bɛɛ lajɛlen na dɔnnikɛla dɔ bɛ sa i b'a sɔrɔ a tɛ dɔɔni kuma fɔ a tɛ kuma a da bɛnnen don mɛ minnu bɛ kuma i b'a sɔrɔ a b'u ɲɛ dɔɔni na mɔgɔ ɲɛ bɛ jɔn na minnu bɛ ka kuma mɔgɔ ɲɛ b'olu de la ko karisa ye dɔnnikɛla ye mɛ dɔ dalen i b'a sɔrɔ a ka dɔɔni ka bon kumakɛla ninnu ta ye o la mɔgɔ kana dɔɔnikɛlaw juger k'a fɔ karisa de bɛ fɛn dɔɔni bɛɛ ye i b'a dɔɔni segin ala ma i b'a fɔ ala de b'o tigi dɔn a bɛ kɛ ten de o de la imam ahmad bin hanbal ala ka hin'a na ni mɔgɔ ye a ɲininka masala dɔ la n'a tɛ se ka masala jaabi a b'a fɔ ko taa dɔɔnikɛlaw ɲininka ni y'a ɲininka ko n ka taa dɔnna jumɛn ɲininka n'o b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'a fɔ ala de b'o tigi dɔn ne kɔni ko ka taa dɔnna ɲininka dɔrɔn o tuma ni yɛrɛ dara dɔnna min na i bɛ t'o ɲininka a banna na le tera masala min jaba billa bla tra tene ta don no yinga ambana na le tna mugo jirila ka fo ni ba don be toke ta don no yinga o ba nye fiye na le tra dan ro la tu makete de imam ahmad ibn hanbal wala mugo mga nga nyaga dora ka fo karta de ba don be wal ma kata fo ko ni de ba don be la jire ni fo ta si ro do ma ko de ta yi wuli bale ni ni fo ko te wuli ro ko ro ko ni fi dan te be ala kam ko shomo ogona nyaga yira la dan ere yayi hababu na har sami nanana ko kuma shira ka fo imma nga yira yira ma nga mo yira be don sin ala ma ka fara de boti gido wa na dalu min dala nana mina ma abdullahi ibn muhammad o fana ko kai amne sufyan na o fana ko kale amne amrula o fana ko قال امنا تابنا منا سير بن جبير على جنب يعني على كهنا ها عليكم قال لي كوي ابن عباس ما هو صحابي على على جنب دوما كل فلي البقالي بك انه بقالي كاي كوريك كما ميرا كنا كفو كو موسى من كفو نبي الله موسى اني بنصر موسى كوت موسى كلوني kwaye musa wɛrɛ de musa min tara kidiri nɔfɛ ani banisala musa kulu tɛ musa kelenw ye bunabasi ko a ma ko ala jugu ye k'a ye nkalon tigɛ a bɛɛ lajɛlen ye musa kelen ye de a sɔrɔ k'an dalu ye ale ye kuma dɔ mɛ mɔgɔ min y'a lakale a yɛrɛ ɲɔgɔn saba ɲɔgɔn dɔ de y'a lakale sabaw bɛ kuma minɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ o y'a to sahabi ani sahabi sahabaw ka kuma mina saba ɲɔgɔn dɔ la k'ale y'a mɛn ko e bolo k'a bila o sahaba ye o y'a minɛ ala kɛrɛfɛ n'olu ci b'a ma don la nabila musa ale de wulila bani israila ka kutuba kɛ ale ye bani israila ka kira ye a wulila ka kutuba kɛ don dɔ la a kɛlen ka kutuba kɛ sa u y'a ɲininka ko jɔn de bɛ fɛn dɔ ni bɛɛ ye a ko ne de bɛ fɛn dɔ ni bɛɛ ye a yɛrɛ de jira k'ale bɛ fɛn dɔ ni bɛɛ ye a ma fɔ ala b'o tigi dɔn dɛ ale ɲagara a yɛrɛ la parce que ale ye kira ye parce que ale ma kira wɛrɛ kibaruya mɛn fan wɛrɛ fɛ koyi o kama a yɛrɛ jira k'ale bɛ fɛn dɔ ni bɛɛ lajɛlen ye ala y'a jalaki a ye baara min kɛ k'a fɔ ale bɛ fɛn dɔ ni bɛɛ ye a ma sɔn k'a dɔnni segin ala ma k'a fɔ ala b'o tigi dɔn a m'o kɛ a sina k'a yɛrɛ de jira k'ale bɛ fɛn dɔ ni bɛɛ lajɛlen ye donc ala dimi n'a kɔrɔ ala y'a jalaki ala sɔrɔla ka wahayu d'a ma k'a fɔ a ye ko ne ka jɛnkɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ba fila kunbɛyɔrɔ la ko bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ e kan ala y'o fɔ a ye n'a jɔn dɔ bɛ ba fila bɛnyɔrɔ la o fana bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ e musa kan nka musa tun t'o kalama a fana ko ala ma ko n tigi ala ne b'o jɔnkɛ in ye cogo di sa donc a y'a nata sisan a k'o jɔnkɛ in ye a ka taa dɔnni dɔ sɔrɔ a bolo o tumana a fɔra a ye k'a ka segin dɔ ɲini ka jɛgɛ bila o kɔnɔ n'i taara ba fila bɛnyɔrɔ la ni jɛgɛ in tunna yɔrɔ min na ɔhɔn i bɛ tiɲɛ sɔrɔ o yɔrɔ in de la yen i bɛ segin bila ɲini ka jɛgɛ bila a kɔnɔ ka taa ba fila bɛnyɔrɔ la ni jɛgɛ tunna yɔrɔ min na i n'a bɛ ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la yen musa tɛ sira min na a bɛ taara o yɔrɔ la a ka kalanden yusha bonnun a y'o de ta ko ka taa bilasira a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye jɛgɛ ta k'a bila segin kɔnɔ u nana se fara dɔ yɔrɔ la u sɛgɛnnen u y'u kunda fara kan u sunɔgɔra o tumana jɛgɛ y'i lamaga lamaga ka bɔ segin kɔnɔ o tumana a ye sira minɛ ka don ji kɔnɔ u kunna k'a ye a taama wo yɛrɛ bɛ ji kɔnɔ hali ji m'a nɔ datugu yɔrɔ ni jɛgɛ kɔni donna ji kɔnɔ a nɔ kan ka datugu nka wula ka sɔrɔ a nɔ yɛrɛ bɛ a wo bɛ ji kɔnɔ ka taga jɛgɛ taara sira min fɛ o kɛra kabako ko ba ye musa ni a ka kalanden bolo jɛgɛ ka taa ji kɔnɔ tiɲɛ a nɔ fana tɛ tunu k'a nɔ yɛrɛ bila ka taa ko wo bɛ ji kɔnɔ ka taga o tumana u y'o o don o n'o su bɛɛ lajɛlen kɛ taama na mana mana dugu jara Musa ga kamuleni ma ko nana nga suma ina no jira nyanga jega du parce que jira mu dona wo kono ya no lupma bwa kala ma kolo de ko ni tamani na kan ere tena na foga da matena ko Musa ma sene tamani kon na na piu fu ni u kan kidire ram na o tebele ye ngane u ko masra ga sene me ya lu ga su tu ma sene kolo hukuma na ga kala ne ngama mamna sara fara kuru ni ran dara ran ga sunongo kunai ni na jega ko yoro de la ko fe ma ta le ni na jega ngo fana gara shetano ye Musa fana ko anta ma o jega tuna ro na kami ka yi yoro de ni ne patra fara ko kala mo ga biye ye ne ko kra mo go si gunu ko ka ta ka ro kre na ni wannan na sai farakuru yoro la hukum dara ba mun jira dona ji ko da ta ka noto ni utara sura cero dalame filin burle mala burfin burle mala wal ma ko ka kai ka ka filin mele kala ka da Musa ya salamun blaka qadri ka to eh kale ga dugula na ko jona ibn salam la salamu ke ba ka ce horo la yi salamu ke an chugo di jona ibn salam la yan no o ballala o kuma na ko Musa ga ma ko ne de Musa yi akwa ma bani tra ko ga yi Musa de e wa Musa ko ko de ne akwa ma ko yali o bi jene nga tugi no fa wa alai kana munun jirela ki kana fana ga doka in kana dola wa o bana ko ago Musa ma ni tugura ngo iti se ga tawale ga tugune ko basa ga lebe ko munun ga Musa hakli ma o ga donu chugo chikile ji ako Musa kwala ga doni fason do de ne bolo ala ne kala wala ete fo nya do wala ala ne de kilin kana wala ne bo nya to nya do aha ala e don do fana di e fana ma me kiti shara ni son do ni re e fana bo do ne re tinya do wala ne te fo do wala ubmana Musa kama ni son anga tibi ko me sabali ni mi fo dara me so abela jelema iranye maraka anta su sofio utugo la nyongo sa utara ube ka tama bada ulo pe kataka ukmana kununtu bolo ukmana kununtu na nate mola ukmana kununtu bu fe kulugu ta kurun kono ulube kibir kadri donga kwa donga do ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ko e don mi ne wuro mi ne wuro ka te fo e bo ala ka donina oh ni ko ni siga do wolo sujila o minta jila re ni baina yo rabu kuma ma fere ta lawo o ni ni e ka doni ala ka doni wona ko yo na re ko na kadri lawana ka kuri ma men fere ndo mi ne ngoro ko fu sita bo a plasila Musa e kanta ma mugo munu nyena ma kanta hal ma wara minana e bulu ka kurun kar chugodi e bulu ka inye tungo luka kuruma ko kari kubme ba fa sa kurun mo ga to jila sawa ya do Musa ma ka Musa ka nanyi na kana saka sawali ka tuka ko na ma saka sawali Musa kwa ma ako amma ako Musa ma yan ne ma fewa kafoni tugura ngo tsira sabali wani mo fiyewa ako ako kana mina nyina buluma nyina nade kana mina nyina yi i kana nin kɛ ko ye ka n ka ko gɛlɛ i bolo ka taa fɛ i ka nin to n ye ko Musa ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye o tun ye ɲinan ye o tiɲɛ na o tun ye ɲinan ye o tumana u tugura ɲɔgɔn kan o tagara u taara se denmisɛnnin dɔ ma n'a tɔɲɔgɔn bɛ tulonkɛ la Kidiri ye o denmisɛnnin kunkolo minɛ a y'a kunkolo bɔn ka bɔ a kan da la ka faga Musa k'a ma denmisɛnnin min saniyana jurumu t'a la y'o faga hali m'a sara ka a faga ka ye mɔgɔ faga mɔgɔ bɛ faga dimi dɔ de ɲɔgɔn ye mɛ k'a faga ten k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ faga o tuma na a ko yali ne m'a f'e ye wa k'a fɔ i tɛ se ka sabali ka tugu u nɔfɛ wa o tuma na Ibnu Uyayna Sufyan ale ko k'a ye kangari gɛlɛn da yan yan nɔ a k'a ma alama ko laka yali m'a f'e ye a dɔ na ko alama ko yali ne m'a fɔ wa ya ko yali m'a fɔ e ye wa donc kangari gɛlɛyara yan dɔɔni u tugura ɲɔgɔn kɔ u nana se dugumisɛnni dɔ la u ko dugumɔgɔ ka suman di u ma u k'a dun olu ko u tɛ jigin u ka dugu yɛrɛ kɔnɔ jango ka suman di u ma n'an bɛ suman d'aw ma a jiginna dugu kɔnɔ a tɛ jigin yan yɛrɛ u taara kogo dɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ kogo in tun b'a fɛ ka bin kibiri y'i wɔrɔ ka bɔgɔ nɔɔni ka kogo in jɔ a cogo la ka dilan ka ɲa kadiri ko a ko Musa ma ko ne ne bɛ fara ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in na yan nɔ an bɛ fara ɲɔgɔn na o tuma na a ye kogo in dilan k'a tile tuma na Musa ye kanto a ma ko hali kun ka sara minɛ na de man ka nin baara sugu kɛ fu o mɔgɔ minnu k'an tɛ jigin a dugu kɔnɔ o tɛ dumuni d'a ma a ye bolo ka kogo dilan fu cogo di ninnu tɛ kɛ fu nin bɛ kɛ sara la de. O tuma ko Musa ma ko sisan sayi ne bɛ ɲɔgɔn bila an bɛ fara ɲɔgɔn na yan. Ala kɛra ye kanto ni wani ci b'a ma ko ala ka hinɛ nabila Musa la ko min tun ka di ale ye dɛ ko Musa tun kan ka sabali kɛ ka tugu Kidiri nɔfɛ hata yakusa ale na min amrihima walasa u ka ko tun ka kɛ kisa jamujanba ye an bɛ se ka min lakali nka a ma se ka ala ka dana saba dɔrɔn ma dana tun saba la nafa tun bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ o la Bukhari hadisa jamujan in na sayide jumɛn ye. An bɛ babu jumɛn na ni ɲininkara dɔɔni kuma na jɔnni bɛ fɛn dɔɔni bɛɛ ye i b'a fɔ ala de b'a tigi dɔn o de dalilu filɛ yan nabila Musa ɲininkara jɔn bɛ fɛn dɔn a ko n yɛrɛ ala yira la e t'i fɛn dɔɔni bɛɛ dɔ bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ k'a bila ka to tigi nɔfɛ o la kana ɲaga i yɛrɛ ka dɔɔni na k'i yɛrɛ bila bɛɛ sanfɛ walima kana ɲaga i ka karamɔgɔ la k'a bɛ bɛɛ ɲɛ dɔɔni na i mana sɔn mɔgɔ ka dɔnni cogo cogo kana yanga i b'a bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ an y'an amadu ka kuma Ibn Hanbal ale ka wagati la ale de tun bɛ jate imamba ye imam ahli sunna wal jamaa nka masala b'a kɛɲɛ a b'a fɔ k'a ye taa dɔnnaw ɲininka a la donc o kɔrɔ ye jumɛn a t'a yɛrɛ jate dɔnnikɛla ye a b'a fɔ a ye taa dɔnnaw ɲininka a t'a yɛrɛ jate dɔnnikɛla ye nka o y'a dɔn kɔni y'a dan ye u b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ bonya t'olu la o mɔgɔ bɛ taa dɔnnikɛla ba nɔfɛ imam maliki ala ka hin'a na don la u y'a ɲininka masala 43 la a ye saba jaabi 44 a k'a t'a si dɔn ɲininkali 43 a ɲininkara la a ye joli jaabi 3 min y'a ɲininka o k'a ma ko e ɲɔgɔn alimamiba ne bɔra an ka dugu la e ka fɔra k'e de ye Madina alimamiba ye ka ne ɲininka e b'a fɔ k'i t'a dɔn a k'a ma i bɛ taa fɔ i ka dugu la ko i ye maliki ɲininka k'aw k'a t'a dɔn o de fa n'i taara a ka dugu la i b'a f'i ye k'i nana ɲininka n ko n t'a dɔn o t'a dan ye o ma musa i ka fu fa ye o tuma na kana ɲaga i yɛrɛ la k'i yɛrɛ bila bɛɛ sanfɛ. Kana ɲaga ka karamɔgɔ la, kana ɲaga mɔgɔ foyi la. Ni ɲininkara jɔn bɛ fɛn dɔɔni bɛ a fɔra de b'o tigi da banna. Ala ka lenaniya d'a ma. Buhari ye baabu in na walasa ka o de jira. Nin baabu ye mɔgɔ min mana ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ i jɔlen don. Nka i ye dɔnna ɲininka o sigilen don, o yɛrɛ bɛ bɛn wa? Buhari ka baabu y'o ni zɛɲ. Mɔgɔ dɔ kana dɔnna sigilen na, a ye jɔlen ka ɲininka. Yalo bɛ bɛn wa ou bien i b'i sigi de ka ɲininka ou bien i jɔlen bɛ se ka ɲininka de. Buhari hadisa min na o la o dalilu min nana Usman na ale y'a minɛ Jarir la o y'a minɛ Mansur la ويامن ابو وائل ويامن ابو موسى لا شر له الصحابه تكون ko cerar nan ala karama nan wannan shiba ma akwai ala ga ci dai ko kalaj ne mai jati ala ga sira kale kalaj mai ba mu jati ala koi ina fa jinya la bana jaru ga ta bai wuli kala jadu ce wato wa jaru su jinya bi rabbil abi majminta jaru ya da jinya ta bakula mai ce ala karani nan nan kan do ga kere ku ni nan funa mo gomu ngaramu kere do tawe kabla pla funa nyo ngoro abe muru ta nyo fa ta nyo ngoro fa do be kere ga funu no fa do re tai atai yani hamiyai abaga sia defa jahiliya kama ababa ga kabla ga tosoro do ga kere ko kama aga fo kabla ga yani karso ga kabla che far kabla do tawe kaga jahiliya defa kirai kun kurata ka ce laje na ta mafo har sala ka fo kirai sigile ngulo mafo me bugare famun ba kono yawde ku kirai kun kurata ka laje ba ra da ka faka ku sigile no da nasu ira mana ka faka sigile no nga bugare min sogare har sala ko de nuranya ai kun kurata le minga ka laje ba ra ka fo ce ni ngale ke a jole kirai kun sigile no ako aiwa ko bugare ko kama kun kurata kalaje fodron atun sigile ne do ni ala kala kun ko ta wara ka foko ala kala kun sigile ne do to kuma na kala kala ko ala kala ko ma ni mo ga me kele ke ala ka kuma ka korota ko de ala ga tsara la o de be jihad la ala ta ku ni ala ga kuma ga korota ngana ba ke kabila to ka ba ke dimi ga ma o shi te ala ga tsara ala ga tsara me ala ga tsara ga dinare ga tsara kurata ala kan akira ko ne ajabin ma akura ne ko me kun buhari wuri ro to yi ala la ni ti yi me ndron babu ko no wala sa ga pa me ko no ne ni ni mara jo me tano iga tin ala ma ولا اياك ما توتو يا ما سما اولفا نفا تون ما سوتو كفو غنا بني فراي هاي استابته يوفا استابته يعني باب يكما منغا ودي سؤال والفتيا عند رمي الجمار كاني نغاليك انغا كنا فوني دي كي تو شيطان بن رولا nobe do be nate bon mara shedan goro la ki toy don na be shedan goro la ka mo ga ni na ya ku jabi nobe nye wal nate nya har ta fara bugari amna bu no emuna to fana ko qaya min abdulaziz bin abi salamana o ya min zurira o ya min isa bin talhala o ya min abdullah bin amr ibn al-as alaikum kali ala kraye shetane buyorala mogobe ka nyinga jere kanto kala ka chide ni nga taga taga yani nga shetane bombe ko misiliba dona taga faga be shetane bombe kundi be tawafu yani ifada pana be o bebe ya dongle mona shetane bom ani taga faga ani kundi ani tawafu ifada o bebe dongle mona no misiliba be ogun adodo ko ala karama kali ala tsara faka kasra mo ka shetane bu aha kira kwa ma ti da shetane bu ba shi fo itala do fona ko ala ka ci de ne fona yi kuni kasra mo nga tsara faka akoma ti da tsara faka ba shi fo itala ko umani ne nga fela femi kera ka ko walma min kera ko safe aba fa dala ake ba shitala ina fo ni min folo kan ake e yo te nga labanke mo ko mo yo nyona nyona ka fo nyonga aba fa ma ko ba shitala shila mi folo e flala ne folo ni ya ni nga ba ko ba shitala walma e sabana nga ka fro ka folo ni flala ne aba ko ba shitala anan na min folo ga min ya ko ka de kai donc on croit nan nan ni fola ka fefe ke aduna ba site ashila amo famia yani konna ma ala sala ala ka waqatu la tayrama ala ka limana adama ala ka antawati ada wa salamu alaykum.